ब्रह्म सूत्र, इसमें विचार आरंभ हुआ था प्राणस तथानुगमात। प्राणस तथानुगमात घट गया ना वो। अच्छा वहां तो हम लोग जो तीन नंबर बाएं से तीन नंबर को थोड़ा ऊपर उठा दीजिए। हाँ ठीक है ठीक चले। प्राणस तथा अनुगमात कौशित के उपनिषद में इंद्र जो प्रतर्जन को उपदेश करता है प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा, वहाँ प्राण शब्द से परमात्मा को ही ब्रह्म को ही लेना है। क्यों? तथा अनुगमात प्राण का जो धर्म है वो सब वहाँ अनुगत हुए हैं। पूर्व पक्ष आगे शंका किया था अगर प्राण ही वहाँ ब्रह्म को प्राण शब्द से कहा गया तो वहाँ वक्ता इंद्र और मुख्य प्राण जीव ये सब का भी तो लिंग उपलब्ध है। तो सिद्धांत कहा कि अन्य का जो लिंग दिखता है वो सब ब्रह्म में समन्वय हो सकता है, किंतु ब्रह्म विषय को जो लिंग है अजर अमृत इत्यादि कहा ये सब अन्य में समन्वय नहीं होगा, इसलिए वहाँ प्राण शब्द से ब्रह्म को लिया जाएगा। आगे पूर्व पक्ष का सूत्र है न वक्तुर आत्मा उपदेशात इति चेत, पूर्व पक्ष कहने से सिद्धांत का अध्यात्म संबंध भूमा ही अस्मिन, इस प्रकरण में अध्यात्म संबंधी तो आत्म संबंधी धर्म का अधिक कथन हुआ है। तो पूर्व पक्ष कहा कि अगर आत्म संबंधी धर्म का कथन होने से प्राण शब्द से ब्रह्म को ही लिया जाएगा तब इंद्र कैसे कहता है कि प्राणो अस्मि मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार कैसे कहता है? तो उसका उत्तर देते शास्त्र शास्त्र दृष्टिया तो उपदेश हो वामदेव शास्त्र दृष्टि अर्थात तो शास्त्र जन्य दृष्टि, दृष्टि अर्थात ज्ञानम दर्शनम, शास्त्र अर्थात वेदांत शास्त्र, वेदांत शास्त्र जन्य ज्ञान एकात्म्य ज्ञान होने से इंद्र विज्ञानी था ऐसे ही कह दिया जैसे वामदेव कहे। अच्छा इसके लिए विचार हो रहा था पूर्व पक्ष वहां कहा कि इंद्र अगर ब्रह्म है तो शरीर धर्म को लेकर के आत्म प्रशंसा कैसे किया, जो सब धर्म शरीर में होगा क्या धर्म कहते हैं त्वाष्ट्र बध यति बध ये सब को, तो इसलिए सिद्धांत उत्तर देता है जो त्वाष्ट्र बध आदि के द्वारा स्तुति हुआ वो विज्ञेय इंद्र का स्तुति नहीं है अपितु वो विज्ञान स्तुति ज्ञान का स्तुति के लिए। कथम तर ही कहते विज्ञान स्तुति अर्थत्व है न भाष्य में, तो विज्ञान का स्तुति किया गया इंद्र वहाँ ज्ञान का स्तुति करता है मतलब विग्रहधारी स्वयं का स्तुति नहीं करता है विज्ञान स्तुति अर्थत्व है न। आगे भाष्य में यत कारणम त्वाष्ट्रबधादीनि साहसानि उपन्यस्य परेण विज्ञान स्तुतिम अनुसंदधाति। यत कारणम अर्थात विज्ञान स्तुति करने के लिए ही त्वाष्ट्र बधादीनी साहसानी साहसानी अर्थात साहसिक कर्माणी साहसिक कर्म इसको उपन्यस्य कह करके परेण परेण अर्थात परेण वाक्येन विज्ञान स्तुतिम अनुसंदधाति ये वाक्य का त्वाष्ट्र बध इत्यादि वाक्य का पर वाक्य में ये विज्ञान का स्तुति किया जाता है ज्ञान का स्तुति किया जाता है। टीका में परेण परेण का था तस्य में इत्यादि न वाक्येन इति अन्वय ये वाक्य के बाद अर्थात त्वाष्ट्र बध यति बध वाक्य के आगे इंद्र ये स्तुति करता है अर्थात जिसके द्वारा ज्ञान का स्तुति है ऐसे पता चलेगा। ये स्तुति वाक्य कौन है भाष्य में कहते हैं विज्ञान स्तुति में अनुसंधाति आगे मंत्र देते हैं तस्य मे तत्र लोम च न मीयते स यो मांग वेद न ह वै तस्य केन च कर्मणा लोको मीयते। तस्य मे समानाधिकरण उस मेरा तत्र तत्र अर्थात तस्मिन कर्मणि वो काम करने पर भी वो कर्म अर्थात त्वाष्ट्रबध यतिबध इत्यादि कर्म का विषय में लोम च न मियते लोम भी न मियते न हिंस्यते अर्थात मेरा कोई लोम भी हानि नहीं हुआ और स यो मांग वेद वो जो मेरे को इस प्रकार से जानता है तो मेरे को जानता है अर्थात मेरा स्वरूप जिस स्वरूप का इस प्रकार की क्रूर कर्म करने पर भी कोई हानि नहीं होता वो स्वरूप अर्थात जो वास्तव स्वरूप है यो माम वेद, जो मेरा वास्तव स्वरूप को जानता है, न हो वही तस्य केन च कर्मणा लोको मियते। जो मेरा वास्तव स्वरूप को जानता है, तो वास्तव स्वरूप हो गया ब्रह्म, ब्रह्म को जानता है अर्थात ब्रह्मविद, ब्रह्म एव भवति अर्थात वो भी ब्रह्म है। तो जो ब्रह्म हो जाएगा उसका वो ब्राह्मी स्थिति, केन च कर्मणा लोको मियते, पहले कह दिया न हो वही, न हो वही तस्य, तस्य अर्थात विदुष, अन्य जो कोई भी है उसका, केन च कर्मणा किसी भी कर्म के द्वारा, लोक लोक अर्थात ब्राह्मी स्थिति, न मियते, न मियते अर्थात न क्षीयते, उसका ब्राह्मी स्थिति का क्षय नहीं होता है किसी भी कर्म के द्वारा, उसका स्वरूप में कोई दोष नहीं आता है। टीका में स्तुतिम आह, ये वाक्य के द्वारा स्तुति कैसे हो गया इसको कहते हैं। इंद्र यह वाक्य कहा, इसके द्वारा ज्ञान का स्तुति हुआ, कैसे स्तुति हुआ, भाष्य में कहते हैं, एतद् उक्तं भवति यस्माद् ईदृशानि अपि क्रूराणि कर्माणि कृतवतो मम ब्रह्मभूतस्य लोमानि न हिंस्यते, स यो अन्योपि मां वेद न तस्य केनचिदपि कर्मणा लोको हिंस्यत इति। यस्माद्, क्योंकि ईदृशानि अपि क्रूराणि कर्माणि कृतवत, इस प्रकार की क्रूर कर्म करने वाले का मेरा, मम, और मैं क्या हूँ अभी, कहते हैं ब्रह्म भूतस्य, जो मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार की ऐक्य अनुभव जिसको हुआ है, उस मेरा लोमानि न हिंस्यते, लोमापि, लोमापि मेरा लोम भी न हिंस्यते, लोम का भी कोई हिंसा नहीं हो पाए, और स यो अन्योपि, जो अन्य कोई भी, मांग वेद, मांग अर्थात मैं अभी ब्रह्म भूत, तो मांग वेद अर्थात ब्रह्म को जानता है, न तस्य उस विद्वान का, केनचित अपि कर्मणा लोको, लोक अर्थात ब्राह्मी स्थिति, न हिंस्यते, उसका ब्राह्मी स्थिति का नाश नहीं होगा। तो यहाँ जो कहा जाता है, इधर वो ब्राह्मी स्थिति कहते हैं और उसको आगे कहते हैं कि कोई भी कर्म के द्वारा, जो मैं ब्रह्म हूं इस प्रकार निश्चय है, उसके द्वारा कर्म होगा क्या, तो कर्म तो होगा शरीर मनोबुद्धि में, तो ये वाक्य विरुद्ध पड़ता है विचार करने के लिए, कहते ये वाक्य अर्थवाद वाक्य, अर्थात तो अज्ञानी का दृष्टि से दिखने पर भी कर्म होता है शरीर से, किंतु वास्तविक उसके द्वारा कोई कर्म नहीं हो रहा है, तो उसका कोई हानि होने वाला नहीं है, जो भगवान कृष्ण का स्थिति दिखाता है, तो उसी प्रकार की सब अर्थात ज्ञान का स्थिति में रह करके शरीर मनोबुद्धि से कोई भी कर्म हो तो कोई हानि नहीं होगा। टीका में स्तुतम, स्तुत ज्ञान विषय इंद्र इत्यत आह, स्तुतम यज ज्ञानम, उस ज्ञान का विषय इंद्र है, तो पूर्व पक्ष कहेगा कि इंद्र ने स्तुति किया, तो स्तुति किया तो ज्ञान का, क्योंकि सिद्धांत कह दिया कि ज्ञान का स्तुति हुआ है, तो ये जो ज्ञान का स्तुति हुआ, ये ज्ञान का विषय क्या है, जैसे कहेगा कि घट ज्ञान का स्तुति हुआ, तो घट ज्ञान का स्तुति हुआ अर्थात ये उसका विषय जो है घट, उसी का ही स्तुति हो गया, इसी प्रकार की यहाँ ज्ञान का स्तुति हुआ, ये ज्ञान का विषय क्या है, क्योंकि इंद्र तो कहे ना माम एव बीजानि हि प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा, तो अभी ज्ञान का स्तुति पूर्व पक्ष मान लिया, किंतु ज्ञान का विषय इंद्र है, इस प्रकार की पूर्व पक्ष कह रहा है, स्तुत ज्ञान विषय इंद्र पूर्व पक्ष कह रहा है, तो इति सिद्धांति कहता है कि ना स्तुत ज्ञान का विषय इंद्र नहीं है, भाष्य में विज्ञेयतु विज्ञेयम तु ब्रह्म एव, पहले पूर्व पक्ष कहा था कि ये इंद्र का उपासना है, तो क्यों, क्योंकि इंद्र सो मतलब अपना व्यष्टि सत्ता का ही कथन किया, आगे सिद्धांत कहते हैं कि नहीं नहीं ये इंद्र का कथन नहीं, ये ज्ञान का स्तुति हुआ, पूर्व पक्ष मान लिया ठीक है ज्ञान का तो स्तुति हुआ, किंतु ज्ञान का विषय क्या है, ज्ञान का विषय इंद्र है, तो सिद्धांत कहते हैं कि ज्ञान का विषय इंद्र नहीं है, ज्ञान का विषय ब्रह्म है, इंद्र जो माम कहता है तो माम शब्द से ब्रह्म को ही कहता है, विज्ञेयम तु ब्रह्म एव, क्यों प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा इति वक्ष्यमाणं, ये जो माम एव बिजानी ही, जो मैं कौन हूँ कहता है कि जो मैं ये त्वाष्ट्र बद्ध किया और यतियों को बहिर्मुख यतियों को शाला वृक्ष के लिए सब दे दिया, ऐसा कर्म करने पर भी मेरा लोम भी न मियते, ये हो गया प्रथम मंत्र तीन एक। आगे मंत्र है प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा, इसलिए कहते हैं विज्ञेयम् तु ब्रह्म एव प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा इति वक्ष्यमाणम्। वक्ष्यमाणम् क्योंकि ये तीन दो सूत्र है, ऊपर सूत्र जो था तस्य में तत्र लोम न मियते, ये तीन एक सूत्र कह करके कहते हैं वक्ष्यमाण सूत्र हो गया। वक्ष्यमाण सूत्र अर्थात मंत्र, तीन एक मंत्र के अपेक्षा तीन दो मंत्र वक्ष्यमाण हो गया, इसलिए कहते हैं प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा ये तीन दो है कौशित का, ये वक्ष्यमाण हो गया वक्ष्यमाणम। अच्छा तस्मात ब्रह्म वाक्यम एतत्, सिद्धांत कहता है कि इसलिए ये तो प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा, यहाँ जो प्राण शब्द है ये तो ब्रह्म विषय का ही है, ब्रह्म वाक्यम एतत्, एतत् अर्थात प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा, माम एव अभिजानी ही, ये सब वाक्य ब्रह्म परक ही है। अच्छा तो पूर्व पक्ष शुरू में कहा था कि तीन का उपासना हो सकता है, या तो इंद्र का, नहीं तो मुख्य प्राण का, नहीं तो जीव का। सिद्धांत कहा था कि ब्रह्म का उपासना, ये प्रथम सूत्र में गया। द्वितीय सूत्र में पूर्व पक्ष कहा कि कर्तुर उपदेशातिथि चेत, तो वक्तुर आत्म उपदेशातिथि चेत, तो वक्ता कह करके इंद्र, तो पूर्व पक्ष तीन कहा था, तीन से इंद्र को पहले विचार आया। सिद्धांत कहता है कि नहीं नहीं, अध्यात्म संबंध भूमा ही अस्मिन कह करके इंद्र का वाक्य ये नहीं है, बाकी और दो रह गया जीव और मुख्य प्राण, तो पूर्व पक्ष भी उसके लिए कह रहे हैं जीव मुख्य प्राण लिंगान नेति चेन नो उपास त्रैविध्याद्रित्वादिह तदियोगात्। जीव मुख्य प्राण लिंगा नेति चेन नो उपास त्रैविध्याद्रित्वादिह, जीव मुख्य प्राण लिंगान नेति चेन नो उपास त्रैविध्याद्रित्वादिह तदियोगात। जीव मुख्य प्राण लिंगा नेति चेन नो उपास त्रैविध्याद्रित्वादिह तदियोगात। जीव मुख्य प्राण लिंगात न इति चेत, सिद्धांत कहते हैं कि न उपास त्रैविध्याद्रित्वादिह तदियोगात। पूर्व पक्ष कह रहा है कि जीव और मुख्य प्राण का लिंग यहाँ है ये प्रकरण में, तो होने से आप जो पूर्व सूत्र का अंतिम वाक्य भाष्य में कह दिए तस्माद ब्रह्म वाक्य में तत्, पूर्व पक्ष कहते हैं कि जीव मुख्य प्राण लिंगात न न अर्थात ब्रह्म वाक्य इति न इति चेत, यहाँ तो पूर्व पक्ष हुआ। तो सिद्धांत कहता है कि अगर आप जीव मुख्य प्राण का लिंग है इसलिए जीव मुख्य प्राण का उपासना मानेंगे, तो ब्रह्म का भी लिंग है, तो ब्रह्म का भी लिंग होने से अभी जीव का उपासना मुख्य प्राण का उपासना और ब्रह्म का उपासना, तो होने से उपासा त्रैविध्यात, सिद्धांत कहता है कि उपासा त्रैविध्य प्राप्त होगा। आप दो कहते हैं तो और एक अधिक भी है, ब्रह्म भी तो है वहां, तो होने से उपासा त्रैविध्यात। जीव मुख्य प्राण लिंगात इति चेत, पूर्व पक्ष कहता है कि तथा सति उपासा त्रैविध्यात अर्थात उपासा त्रैविध्यस्य आपत्ति आपत्ति प्रसंगात, इस प्रकार की वाक्य हो जाएगा उपासा त्रैविध्या प्रसंगात, उपासा त्रैविध्य प्रसंगात, ये दोष आएगा। उपासना ये आप टाप कर देंगे तो उपासा के आगे आस उपास, तो ये ग्रोश हल उसे अ हो जाएगा, अ होने के बाद उपास आस हो गया, ठीक है आगे टाप कर देंगे, ग्रोश हल होने से अभी ये प्रतिपदिक हो जाएगा, आगे टाप हो जाएगा उपासा। आप अगर ल्यूट करेंगे तो उपासना बनेगा, उपासना के आगे टाप करने से उपासना होता है, तो यहाँ ल्यूट नहीं करके अ कर दिया, ग्रोश हल उपासा हो जाएगा। तो सिद्धांत कहता है कि उपासा उपासना का त्रैविध्य की प्रसंगात, उपासा त्रैविध्यात अर्थात उपासा त्रैविध्य प्रसंगात। तो पूर्व पक्ष कहता है कि किंतु प्राण शब्द तो ब्रह्म में व्यवहार नहीं होता है, सिद्धांत कहता है कि आश्रितत्वात् आश्रितत्वात् अर्थात अन्यत्र अपि प्राण शब्द ब्रह्म विषयक, अर्थात ब्रह्म प्राण शब्द का आश्रय, आश्रय अर्थात विषय, ब्रह्म प्राण शब्द का विषय बनता है। कहाँ पहले दिखा गया? अतएव प्राण, तो वो सूत्र में प्राण शब्द से ब्रह्म को कहा गया। आश्रितत्वात्, आश्रितत्वात् शब्द का अर्थ हो जाता है कि अन्यत्र प्राण शब्द से ब्रह्म विषयकत्वात्, ब्रह्म को आश्रय करता है प्राण शब्द, आश्रितत्वात् विषयत्वात्। और इह तदयोगात, इह अर्थात अभी कौशित के प्रकरण में तदयोगा, तदयोगा तथा ब्रह्मलिंग, तो ये ब्रह्मलिंगस्य योगात, यहाँ ब्रह्मलिंग विद्यमान है। अन्यत्र पूर्व पक्ष कहेगा कि आश्रितत्वात् का अर्थ आप कहते हैं कि अन्यत्र प्राण शब्द से ब्रह्म विषयकत्वात्, अन्य से प्राण, अन्यत्र प्राण शब्द ब्रह्म विषय को हो गया था, अतएव प्राण, तो वहाँ प्राण शब्द से ब्रह्म को क्यों कहा गया? कहेंगे कि प्राणम एव सर्वाणी भूतानि अभिसंविशन्ति, ऐसे कहा था। तो वहाँ ये लिंग था कि प्राण शब्द से ब्रह्म को लिया जाएगा, क्योंकि जिसमें सारे भूत लय होते हैं वो कोई मुख्य प्राण नहीं होगा, वो ब्रह्म ही होगा, ब्रह्म का लिंग था। सिद्धांत कहता है कि यह तदि होगा, यहाँ भी ब्रह्म का लिंग है, प्राण के लिए यहाँ ब्रह्म लिंग है, अर्थात प्राण शब्द से ब्रह्म को कहा गया, इसी प्रकार यहाँ भी लिंग है, क्योंकि अंतिम में कहा गया अजर अमृत इत्यादि, ये सब ब्रह्म का लिंग है। तो इस प्रकार के सूत्र का अर्थ हुआ, पूर्व पक्ष कहता कि जीव मुख्य प्राण का लिंग होने से ये वाक्य ब्रह्म परक नहीं है इति चेत, सिद्धांत कहता है कि अगर ऐसा कहेंगे तो तथा सती उपासत्रय विध्यस्य प्रसंगात, ये प्रथम दोष हो गया। दूसरा दोष हो गया अन्यत्र प्राण शब्द से ब्रह्मणी विषयत्वात्, प्राण शब्द ब्रह्म विषय का, ब्रह्मणी प्रयोगात ब्रह्म विषयकत्वात्, वहाँ प्राण शब्द ब्रह्म विषय को क्यों हो गया? क्योंकि वहाँ ब्रह्म का लिंग रहा, सर्वाणी भूतानि प्राण में वो अभिसंविशन्ति, ये लिंग हो गया ब्रह्म का, इसी यहाँ भी यह तदयोगा, तद अर्थात ब्रह्म लिंग, यहाँ भी प्राण के लिए ब्रह्म लिंग विद्यमान है, ये सूत्र का अर्थ हुआ। भाष्य में यद्यपि अध्यात्म संबंध भूमदर्शनात् न पराचीनस्य देवतात्मनो उपदेश तथापि न ब्रह्मवाक्यम भवितुम अर्हति, पूर्व पक्ष कह रहा है कि अध्यात्म संबंध भूम दर्शन, अध्यात्म संबंध अर्थात अध्यात्म धर्म, इनका भूम बाहुल्य दर्शन होने से पराचीनस्य, पराचीनस्य अर्थात पूर्व में जो विचार हो गया, पराचीन अर्थात पूर्व, देवतात्मन उपदेश न, न पराचीनस्य देवतात्मन उपदेश, यहाँ तो जो पूर्व में विचार हुआ देवता उसका उपदेश नहीं हुआ, तथापि न ब्रह्मवाक्यम भवितुम अर्हति, जो प्राणोस्मी प्रज्ञात्मा ये ब्रह्मवाक्य नहीं होगा, कुतः जीवलिंगान मुख्य प्राणलिंगात च, यहाँ जीव का भी लिंग है प्राण शब्द, यहाँ जो विचार विचार किया जाता है इसी प्राण के लिए जीव शब्द का लिंग भी है, अर्थात जीव में जो धर्म है वो प्राणों में भी कहा गया, और मुख्य प्राण लिंगाच, मुख्य प्राण का जो धर्म है वो भी ये प्राण में दिखाया गया, प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा जो प्राण उसमें मुख्य प्राण का लिंग भी दिखाया गया। क्या सब लिंग है जीव का और मुख्य प्राण का उसको दिखाते हैं, जीव से तावत अस्मिन वाक्य विस्पष्टम लिंगम उपलब्ध्यते, जीव के लिए तो इस वाक्य में विस्पष्ट लिंग है, क्या विस्पष्ट लिंग, न वाचम विजिज्ञासित वक्तारम विद्यात इत्यादि, तो ये जो वाचम न विजिज्ञासित वक्तारम, वक्ता कौन है, वक्ता जीव है, तो होने से ये जीव का लिंग हो गया, ये पूर्व पक्ष कह रहा है इत्यादि। अत्र ही बागादिभि करणेर व्यापृतस्य कार्यकरणाध्यक्षस्य जीवस्य विज्ञेयत्वम् इति अभिधीयते, तो ये वाक्य में अर्थात न वाचम विजिज्ञासित वक्तारम विद्याते वाक्य में बागादि करण के द्वारा व्यापृत, व्यापृत अर्थात व्यापाररत, व्यापाररत कौन है, कार्यकरण का जो अध्यक्ष है, कार्यकरण का अध्यक्ष अर्थात कार्य हो गया शरीर, करण हो गया इंद्रिय, शरीर इंद्रिय का जो अध्यक्ष कौन है, जीव, अध्यक्ष से जीव से विज्ञेयत्वम ये वाक्य कहता है, क्योंकि वक्तारम विद्यात कहा, तो कार्य करण अध्यक्ष जीव, जीव को ही विज्ञेय कहा गया, ये हो गया जीव विषय के लिंग तथा तो मुख्य प्राण लिंगम अपि क्या है, अथ खलु प्राण एव प्रज्ञात्मा इदम शरीरम परिगृह्य उत्थापयति, प्राण एव प्रज्ञात्मा इदम शरीरम परिगृह्य उत्थापयति। यहाँ इदम शरीरम इस प्रकार की इदम नपुंसक लिंग कहा गया तो शरीर का समान अधिकरण हो गया, शरीर नपुंसक है, इदम शरीरम समान अधिकरण हो गया। तो प्राण वही प्रज्ञात्मा है, वो शरीर को उत्थापयति, उत्थापयति कार्यक्षम करोति। तो शरीर को कार्यक्षम करने वाला जो प्राण है वो तो मुख्य प्राणी होता है पूर्व पक्ष कहा, तो इसलिए ये मुख्य प्राण का लिंग हुआ, ये ब्रह्म का लिंग नहीं है। टीका में देहोत्थापनम जीवलिंगम किम न स्यात्, पूर्व पक्ष कह दिया कि देह उत्थापन ये मुख्य प्राण का लिंग है। एक देशी पक्ष से कहा जाएगा कि देह उत्थापन ये जीव का लिंग क्यों नहीं होगा, ताकि जो आप दो विकल्प करते हैं जीव मुख्य प्राण एक में आ जाएगा, जीव का लिंग हो जाएगा। इसके लिए पूर्व पक्ष उत्तर देता है भाष्य में, शरीर धारण च मुख्य प्राण से धर्म, प्राण संवादे बागादीन प्राणान प्रकृत्य, शरीर धारण करना ये मुख्य प्राण का धर्म है। ऐसे कहां निश्चय हुआ, कहते प्राण संवादे बागादीन प्राणान प्रकृत्य, प्राण संवादे प्रश्न उपनिषद में बागादी प्राणान प्रकृत्य, बागादी प्राण, बागादी इंद्रियों को भी प्राण कहा जाता है, प्राण उनका बल प्रेरक होने से कहीं इंद्रियों को भी प्राण शब्द से कहा जाता है। तो बागादीन प्राणान प्रकृत्य ये विचार, अर्थात मुख्य प्राण और इंद्रियों का बीच में विवाद, ये बृहदारण्यक में भी है, छांदोग्य में भी है, किंतु ये जो शरीर को धारण करना प्राण करता है ये केवल प्रश्न में कहा है, अन्यत्र शरीर को मैं धारण करता हूं ऐसा नहीं कहा, अन्यत्र निर्णय हो गया कि प्राण श्रेष्ठ है, किंतु यहाँ वाक्य कौशितक में है कि इदम शरीरम परिगृह्य उत्थापयति, शरीर को धारण करने का व्यापार, इसलिए यहाँ ये प्रश्न उपनिषद का उदाहरण दिया, नहीं तो कहीं इंद्रिय और प्राण का विवाद में वो छांदोग्य अथवा बृहदारण्य को कहेंगे, यहाँ किंतु प्रश्न उपनिषद दे रहे हैं। अच्छा, प्राणान प्रकृत्य आगे तान वरिष्ठ प्राण उवाच, ये प्रकरण आरंभ करके विवाद हुआ, अंतिम में तान वरिष्ठ प्राण उवाच, वो सब इंद्रियों को वरिष्ठ प्राण कहा, मा मोहम आपद्य था, आप लोग मोह को प्राप्त मत करो, अहम एव एतत पंचधा आत्मानं प्रविभज्य एतत बाणम अवष्टभ्य विधारयामि, अहम एव मैं ही एतत पंचधा आत्मानं प्रविभज्य, एतत क्रिया विशेषण, एतत यथा स्यात तथा प्रविभज्य, जैसे विभाग करने से पांच भाग होगा ऐसे ही मैं अपने आप को विभाग करके, प्राण कहता है, प्राण अपने आप को पांच विभाग करता है, प्राण अपान व्यान उदान समान, पंचधा आत्मानं प्रविभज्य तद एतद बाणम, बाणम अर्थात शरीरम, अवष्टभ्य, अवष्टभ्य अर्थात इसको आश्रित करके विधारयामि, अर्थात ये शरीर को आश्रित करके मैं शरीर को धारण करता हूँ, क्योंकि प्राण रहेगा शरीर में रह करके ही शरीर को धारण करता है, अर्थात उसको क्रियाशील करता है, इति श्रवणात्, ऐसे ये प्रश्न उपनिषद में कहा गया, टीका में इसको कहते हैं, सर्वे वागादयः प्राणा अहम अहम श्रेष्ठ इति विवदमानाः प्रजापतिम उपजग्मतुः, सारे वागादि प्राण, वागादि अर्थात इंद्रियाणि, अहम अहम श्रेष्ठ अर्थात अहम श्रेष्ठ, अहम श्रेष्ठ इति विवदमाना, ऐसे विवाद करता हुआ, कर्तरिशानस विवदमान, प्रजापतिम उपजग्मुः, प्रजापति के पास सब गए, उपजग्मुः इसमें धातु क्या है, गम धातु का अवकार जगमुह हो गया ना, गम हन जन कन घसाम लोपो की नित्य नंगी, उपजगमुह सब गए प्रजापति के पास, सच तान उवाच, प्रजापति ने इन सब इंद्रियों को कहा, यस्मिन उत्क्रांते शरीरं पापिष्ठतरं पतिष्यति, स वह पतिष्यति है ना, भविष्यति है आप लोगों का पतिष्यति, शरीरम पापिष्ठतरम पतिष्यति, स वह श्रेष्ठ इति, तथा क्रमेण बागादिषु उत्क्रांतेष्वपि मुकादि भावेन शरीरम स्वस्थम अस्थात्, स च स प्रजापति तानुवाच, सब इंद्रियों को कहा, यस्मिन उत्क्रांते सती सप्तमी है, जो उत्क्रमण हो जाने पर शरीरम पापिष्ठ तरम, शरीर पहले से पापिष्ठ है तो, किंतु जो निकल जाने पर ये पापिष्ठ तर हो जाएगा और अधिक पापिष्ठ हो जाएगा। पहले से पापिष्ठ है मलमूत्र के द्वारा, ये पापिष्ठ है ही, रोग जरा इस के द्वारा मृत्यु इत्यादि के द्वारा आक्रांत, किंतु जो निकल जाने से पापिष्ठ तर हो जाता है। पापिष्ठ तर क्या है कहते हैं पतिष्यति, ये नाश हो जाएगा। स वह, वह अर्थात युष्माकम निर्धारण षष्ठी, वो आप लोगों का बीच में श्रेष्ठ इति, इस प्रकार प्रजापति ने कहा। तो अभी निर्णय करने के लिए सब एक एक करके उत्क्रमण किए, तथा क्रमेण वागादिषु उत्क्रांतेषु अपि, अभी जो उत्क्रांत करने लगे पहले वागादि इंद्रिय उत्क्रमण किया, उत्क्रांतेषु अपि, बाघ अगर उत्क्रमण कर गया तो मुख हो गया, मुखादि भावेन शरीरम स्वस्थम अस्थात, बाघ इंद्रिय नहीं रहा किन्तु स्वस्थ रहा। इसी प्रकार की सभी इंद्रियों के स्थिति में ऐसा ही हुआ। और मुख्य प्राण से तो उच्च क्रमिषायाम सर्वेशा व्याकुलत्वाप्तौ तान बागादीन वरिष्ठ प्राण उवाच यूयम मोहम मापद्यत यतो अहमेव एतत् करोमि। मुख्य प्राण से तो मुख्य प्राण जब उच्च क्रमिषाया तो उत्क्रमितुम इच्छायाम, मुख्य प्राण जब उत्क्रमण करने के लिए इच्छा किया था, सर्वेशाम व्याकुलत्व आप्तौ, सभी को व्याकुलत्व प्राप्त हो गया। ऐसे होने से तान तो सभी जो व्याकुल हो गए वो सब तान, तान अर्थात इंद्रियाण, वो सब इंद्रियाणी, वो सब इंद्रियों को बागादीन, द्वितीय बहुवचन तान बागादीन वरिष्ठ प्राण उवाच, वरिष्ठ प्राण ने कहा यूयम आप लोग मोहम मा आपद्यथ, आप लोग मोह को प्राप्त मत करो, यह तो क्योंकि अहम एव एतत् करोमि, मैं ही यह करता हूँ, अहम एव एतत् करोमि, ये एतत् क्या है किम तत्, तो उत्तर देता है प्राण पंचधा, पंचधा अर्थात तो प्राणापानादि भावेन आत्मानं विभज्य एतत् वाणी गच्छति इति वाणम तदेव वाणम अस्थिरम शरीरम अवस्तभ्य आश्रित्य धारयामि इत्यर्थ। अहम एव एतत् करोमि, एतत् का अर्थ कहते हैं पंचधा, पंचधा पांच प्रकार से प्राणापानादि भावेन, प्राण अपान व्यान उदान समान, इस प्रकार के आत्मानं विभज्य, प्राण कहता है मैं अपने को ही विभाग करके, एतद बाणम अवष्टभ्य, एतद बाणम, बाणम के लिए विग्रह देते हैं, एतद आगे वाति गच्छति इति बाणम, वा गति गंध नहीं हो तो इसलिए वाति गच्छति इति बाणम कर्तरीलुट, वाति गच्छति इति बाणम कर्तरीलुट हुआ, कर्तरीलुट किस सूत्र से करेंगे, कृत्यलुटो बहुल, गच्छति इति बाणम तदेव बाणम, जो बाणम है वही बाणम शब्द से व व व जो ये दंतोष्ट और ब जो ओष्ठ वो अभेद माना जाता है, इसलिए बाणम तदेव बाणम, वही जो बाण है उसी को बाण शब्द से भी कह दिया जाता है। तो वो कौन है कहते हैं कि गच्छति कहने से अस्थिरम, अस्थिरम कौन है कहते हैं शरीरम, इसको अवष्टभ्य एतद वानम अवष्टभ्य, वानम वानम का अर्थ हो गया शरीरम, अवष्टभ्य अवष्टभ्य तद आश्रित्य, प्राण शरीर को ही आश्रय करेगा रहेगा शरीर में, आश्रित्य धारयामि शरीर को आश्रय करके शरीर को धारण करता हूँ। माँ आपद्यत माँ, माँ अर्थात लुंग कैसे माँ आगे, अच्छा माँ आगे खंडाकर दिया है अर्थात तो लुंग का रूप होने से खंडाकर एक ना दो दिया है, दो, दो। अच्छा न, फिर आंग उपसर्ग वहाँ क्योंकि अभी अट नहीं होगा माँ का युग में तो दो दिया था अर्थात माँ आपद्य था, इसलिए माँ आपद्य था इस प्रकार की वहाँ हो जाएगा अर्थात आप उसको प्राप्त मत करो लुंग होने से, नहीं तो ऐसा रूप हो जाना था पद्य था। ये लुंग में तो पद्यथ नहीं बनेगा, तो ये पद्यथ, ये पद धातु दिवादि गण्य श्यन होगा, तो कहाँ ये रूप बन सकता है? बहुवचन है, यूएम कहता है, लट में बनेगा और लंग में हो जाएगा। लोट में तो पद्यत हो जाएगा, लोट में भी तो पद्यत हो जाएगा, पद आगे श्यन, पद श्यन आगे, तो लोट में भी और कोई करे, और बहुवचन में भी अपद्यत हो जाएगा। तो किंतु मांग का योग में लंग नहीं होगा, स्म होता तो लंग होता, तो मांग का योग में केवल लुंगी होना चाहिए, तो किंतु ये छंद से प्रयोग हो गया अपद्य था, ये तो प्राण, ये तो प्रश्न उपनिषद है पद्य था, लंग का रूप होगा। अच्छा, सिद्धांति कह दिया, ए प्राण ये सबको कह दिया कि मैं ही ये शरीर को धारण करता हूँ। आगे भाष्य में तो खंडा कर अगर आपद्य था अंग पूर्वक हो जाएगा, दो चाहिए, दो दिया ना, हाँ तो दो खंडा कर होगा, आ है ना, ना, ना, ना। खंडाकर क्यों देते हैं बताने के लिए, वहाँ अ है अथवा आ है, आ है तो दो देंगे, अ है तो एक देंगे, और बताने के लिए वहाँ क्या वर्ण था वो कर देंगे। अच्छा, और कहीं तो अकस वर्ण में, कहीं शायद कैलाश का गीता पुस्तक में कहीं चार खंडाकर दिए एक अथवा दो देते हैं, पूर्व में नहीं खंडाकर, उत्तर पद का आदि का क्या था उसी को बताने के लिए खंडाकर देते हैं, पूर्व को नहीं। आगे भाष्य में ये तू, अभी ये तू इमम शरीरम परिगृह, क्योंकि वाक्य है इदम शरीरम परिगृह उत्थापयति, किंतु जो लोग इदम नहीं पढ़ करके इमम शरीरम परिगृह पढ़ते हैं, अभी इमम ये पुंगलिंग शब्द हो गया, शरीरम नपुंसक हो गया, पहले इदम शरीरम में समानाधिकरण हम कर देते थे, तो इदम शरीरम परिगृह उत्थापयति, शरीर को मतलब ये चलन क्षम करता है, किंतु अभी इमम शरीरम कहने से तो समानाधिकरण नहीं होगा, इसलिए कहते हैं भाष्यकर ये तो इमम शरीरम परिगृह इति पठंती, अर्थात पुंगलिंग पढ़ते हैं, तेषाम इमम जीवम इंद्रिय ग्रामम व परिगृह शरीरम उत्थापयति इति व्याख्या, इमम जीवम परिगृह इस प्रकार करना पड़ेगा, अथवा इदम इंद्रिय ग्रामम परिगृह शरीरम उत्थापयति, अर्थात ये जो जीव को लेकर के, अर्थात जीव को मध्य में ला करके, मध्यम प्राण कह रहा है मैं ये जीव के द्वारा शरीर को उठाता हूँ, अथवा मैं इंद्रिय समूह के द्वारा शरीर को उठाता हूँ, तो अभी बीच में एक पुंगलिंग शब्द लाना पड़ेगा, या तो जीव को लाइए नहीं तो इंद्रिय समूह को लाइए, इस प्रकार के कहते हैं परिगृह शरीरम उत्थापयति इति व्याख्या, अर्थात परम्परा मुख्य प्राण इमम परिगृह शरीरम उत्थापयति, अन्वय हो जाएगा इमम परिगृह शरीरम उत्थापयति, पहले था इदम शरीरम समानाधिकरण हो जाता था नपुंसक होने से, अभी इमम परिगृह शरीरम उत्थापयति व्यधिकरण है, इमम अर्थात जीवम अथवा इंद्रिय ग्रामम, ग्रामम समूह। आगे भाष्य में प्रज्ञात्मत्वमपि जीवे तावत् चेतनत्वात् उपपन्नम्, तो सिद्धांति पूछेगा कि अगर आप यहाँ जीव का लिंग होने से प्राण शब्द से जीव को कहेंगे तो प्रज्ञात्मा कैसे कहेंगे, प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा, तो प्राण शब्द से अगर जीव को लेंगे तो पूर्व पक्ष कह रहा है प्रज्ञात्मत्वमपि जीवे तावत्, ये संभव है क्योंकि जीव चेतन है, चेतनत्वात् उपपन्नम्, ठीक है प्रज्ञात्म तो अभी जीव में घट जाएगा क्योंकि जीव चेतन है, किंतु प्रज्ञात्म तो अभी प्राण में कैसे घटेगा, यहाँ पूर्व पक्षी कह रहे हैं ना जीव को लीजिए नित्य मुख्य प्राण को लीजिए, क्योंकि दोनों का लिंग है जीव मुख्य प्राण लिंगात, इति चेत पूर्व पक्ष कह रहे हैं, तभी प्रज्ञात्मा को दोनों में घटाना पड़ेगा। जीव में तो प्रज्ञात्मा घट जाएगा क्योंकि जीव चेतन है, किंतु प्राण में प्रज्ञात्मा कैसे घटेगा, प्राण तो अचेतन है। इसलिए पूर्व पक्ष कह रहा है मुख्ये पी प्राणे प्रज्ञा साधन प्राणांतराश्रयत्वाद उपपन्नम है। वो मुख्य प्राण में भी प्रज्ञात्मा शब्द घटेगा क्योंकि प्रज्ञा का साधन जो होते हैं प्रज्ञांतर प्राणांतर, प्रज्ञा का साधन हो गया प्राणांतर। प्राणांतर अर्थात इंद्रिय, मुख्य प्राण को छोड़कर के अन्य प्राण, अन्य प्राण अर्थात इंद्रियों को प्राण शब्द से कहा जाता है। प्रज्ञा का साधन जो प्राणांतर, प्राणांतर अर्थात चक्षुरादि इंद्रियाणि, इंद्रिय का आश्रय हो गया ये मुख्य प्राण। प्रज्ञा का साधन इंद्रियों का आश्रय, इंद्रियों का आश्रय अर्थात इंद्रियों को चलाने के लिए सामर्थ्य देता है, इसलिए इंद्रियों का आश्रय हो गया। इंद्रियों का आश्रयत्वाद उपपन्नम है। वह इसलिए प्रज्ञात्मा जीव में भी घट जाएगा क्योंकि जीव चेतन है, प्रज्ञात्मा प्राण में भी घट जाएगा क्योंकि प्राण का साधन, प्रज्ञा का साधन जो है बाकी इंद्रिय, वो इंद्रियों का आश्रय, आश्रय अर्थात इंद्रियों को सामर्थ्य देने वाला होने से प्राण को भी प्रज्ञात्मा कहा जाएगा, दोनों में प्रज्ञात्मा शब्द घट जाएगा, ऐसे पूर्व पक्ष कहा। आगे जीव मुख्य प्राण परिग्रहे च प्राण प्रज्ञात्मनो सहवृत्तित्वेन अभेद निर्देश स्वरूपेण च भेद निर्देश इति उभयथा निर्देश उपपद्यते। आगे पंक्ति देखिए तो वहां मंत्र है यो वे प्राण सा प्रज्ञा, या वे प्रज्ञा स प्राण। जो प्राण है वो प्रज्ञा है और जो प्रज्ञा है वो प्राण है, दोनों में अभेद निर्देश किया गया। और आगे सह ह एतौ अस्मिन् शरीरे वसतः और सह उत्क्रामतः, सह साथ साथ ह अवधारण अर्थ में एतौ, एतौ अर्थात प्राण और प्रज्ञा ये दोनों, क्योंकि पहले कह दिया ना यो वे प्राण सा प्रज्ञा, यो वे प्रज्ञा सा स प्राण, तो अभी कहते हैं ये दोनों प्राण और प्रज्ञा एतस्मिन् शरीरे इस शरीर में सह वसत एक साथ रहते हैं। प्राण रहेगा तो प्रज्ञा रहेगा, प्रज्ञा रहेगा तो प्राण रहेगा, एक साथ वसत वसत अर्थात रहते हैं, वसत अधिवचन है एक साथ वसत। और कहते हैं कि सह उत्क्रामत एक साथ निकलते हैं भी, अगर निकलते हैं तो प्राण निकलेगा तो प्रज्ञा भी निकलेगा, और प्रज्ञा निकलेगा तो प्राण भी निकलेगा, प्रज्ञा अर्थ तो चेतन चिदाभास कहेंगे। तो अभी पूर्व पक्ष कह रहा है कि देखिए ये भी और प्रमाण है कि यहाँ प्राण शब्द से तो मुख्य प्राण को ही लिया जाता है, क्यों प्रज्ञा के साथ कहा गया और ये दोनों साथ साथ मिलकर के रहते हैं और साथ साथ भी निकल जाते हैं। यहाँ कहते हैं जीव मुख्य प्राण, अभी वाक्य आरंभ जहाँ हुआ था जीव मुख्य प्राण परिग्रहे, तो यहाँ प्राण शब्द से या तो जीव को लीजिए नहीं तो मुख्य प्राण को लीजिए। लेने से प्राण प्रज्ञात्मनो सहवृत्तित्वेन, दोनों को एक साथ कहा गया सहवृत्ति, कहने से अभेद निर्देश, अभेद निर्देश कहाँ है यो वे प्राण सा प्रज्ञा, यो वे प्रज्ञा स प्राण, ये अभेद निर्देश किया गया। कहते हैं अभेद निर्देश कैसे कर दिए, कहते हैं सहवृत्ति होने से अभेद निर्देश कर दिया, वास्तविक दोनों एक नहीं है, एक साथ किंतु रहते हैं एक साथ निकलते हैं, इसलिए दोनों को अभेद कह दिया। अर्थात सिद्धांत पक्ष से ये दोष दिखाया जाएगा कि प्राण और प्रज्ञा ये दोनों को अगर आप यहाँ प्राण शब्द से ना प्राण और जीव, प्राण शब्द से अगर आप प्राण और जीव को कहेंगे, सिद्धांति पूर्व पक्ष को प्रश्न करेगा क्योंकि पूर्व पक्ष प्राण शब्द से या तो जीव को लीजिए नहीं तो मुख्य प्राण को लीजिए ऐसा कहता है, सिद्धांति अभी उसको प्रश्न करेगा। अगर आप प्राण शब्द से ब्रह्म को नहीं लेंगे, नहीं लेकर के या तो जीव को लेंगे नहीं तो ये मुख्य प्राण को लेंगे, अगर लेंगे तो ये वाक्य कैसे घटेगा, सिद्धांति पूछेगा पूर्व पक्ष का कौन सा वाक्य, कहते हैं यो वे प्राण सा प्रज्ञा, यो वे प्रज्ञा स प्राण। अभी आप यहाँ प्राण शब्द से मुख्य प्राण को लेंगे अथवा जीव को लेंगे तो ये कैसे घटेगा, प्रज्ञा के साथ उनका ऐक्य, मुख्य प्राण के साथ प्रज्ञा का ऐक्य कैसे किया जाए कहा जाएगा, सिद्धांति पूछेगा। पूर्व पक्ष कहता है कि सहवृत्तित्व अभेद निर्देश, ये दोनों एक नहीं है, किंतु सहवृत्ति एक साथ रहेंगे एक साथ निकलेंगे, इसलिए अभेद निर्देश किया गया। और स्वरूपेण च भेद निर्देश सह एव एतस्मिन् शरीरे वसत, सह वसत कहने से द्विवचन कहा गया, द्विवचन कहने से भेद होना चाहिए, नहीं तो द्विवचन कैसे कहेंगे? अगर प्राण प्रज्ञा में भेद नहीं रहेगा द्विवचन कैसे कहेंगे? तो अभी पूर्व पक्ष कहता है कि स्वरूपेण भेद निर्देश, वास्तविक के दोनों पदार्थ अलग अलग हैं, इसलिए द्विवचन कह दिया, भेद हो गया। और दोनों को अभेद कथन किया, यो भी प्राण सा प्रज्ञा, यो भी प्रज्ञा स प्राण, अभेद कैसा कहा? कहते हैं एक साथ रहते हैं एक साथ निकलते हैं इसलिए अभेद, किन्तु वास्तविक स्वरूप से भिन्न है इसलिए द्विवचन कहा गया। तो ये वाक्य भी ठीक ठीक घट जाएगा, सिद्धांति जो शंका करता था पूर्व पक्षी उसका शंका समाधान इस प्रकार दे देता है। तो ये पंक्ति द्वारा देखिए, जीव मुख्य प्राण परिग्रहे च, अगर ग्रहण करेंगे तो पूर्व पक्ष कहता है तब प्राण प्रज्ञात्मनो अभेद निर्देश कथम, बीच में हेतु दे दिया सहवृत्तित्वेन, सहवृत्तित्वेन अभेद निर्देश, अभेद निर्देश हो गया यो भी प्राण सा प्रज्ञा, यो भी प्रज्ञा स प्राण। और द्विवचन कैसे कहा गया? कहते हैं स्वरूपेण, स्वरूप से दोनों अलग अलग होने से भेद निर्देश, भेद निर्देश अर्थात द्विवचन कथन, इति उभयता निर्देश उपपद्यते, ये दोनों प्रकार की ये निर्देश संभव हो जाएगा। टीका में द्विवचन सहवास उत्क्रांति श्रुतेश्च न ब्रह्म ग्राह्यम, पूर्व पक्ष कह रहा है द्विवचन कहा गया है वसतः उत्क्रमतः उत्क्रामतः इस प्रकार की कहा गया, सहवास और उत्क्रांति एक साथ रहते हैं एक साथ निकलते हैं, ये सब श्रुति से प्राण शब्द से ब्रह्म न ग्राह्यम, क्योंकि ब्रह्म कोई किसी के साथ रहने वाला, प्रज्ञा के साथ रहने वाला, प्रज्ञा के साथ निकलने वाला ऐसा नहीं है ब्रह्म को, क्योंकि ब्रह्म का कोई गमनागमन नहीं है, तो एक साथ वसत और सह उत्क्राम तो ये सब नहीं घटेगा, न ग्राह्यम पूर्व पक्ष कहा। अच्छा जीव मुख्य पंक्ति हम लोग भाष्य में देख लिए, अभेद निर्देशम आह, अभेद निर्देश कहाँ हुआ? यो भी प्राण सा प्रज्ञा हो गया, और भेद निर्देश कहाँ गया? सह एव अस्मिन् शरीरे वसत, ये भेद निर्देश। तो ये सब पंक्ति अर्थात पूर्व पक्ष कहता है कि मुख्य प्राण अर्थात जीव को लेने से ये सब संभव होगा, ब्रह्म को लेने से नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्म का क्षेत्र में वसत उत्क्रामत ये सब नहीं घटेगा। अच्छा यहाँ तक पूर्व पक्ष हुआ, आगे पूर्व पक्ष कहता है पूर्व पक्ष सिर्फ मुख्य प्राण अथवा जीव में सिद्ध करना चाहते हैं, नहीं तो दोनों एक ही वैसे ना, ना, ना, ये दोनों में से कोई लीजिए, दोनों में घटेगा कोई, हाँ दोनों में घटेगा, दोनों में कैसे घटेगा? कहते हैं कि प्रज्ञात्मा को दो चीज दे दिया, घटा दिया, मुख्य प्राण में भी प्रज्ञात्मा घटेगा, जीव में भी प्रज्ञात्मा घटेगा। जीव में प्रज्ञात्मा कैसे घटेगा? जीव चेतन है, मुख्य प्राण में प्रज्ञात्मा कैसे घटेगा? कहते हैं ज्ञान का जो करण है इंद्रिय, इंद्रिय का आश्रय है प्राण, उनसे मुख्य प्राण में भी प्रज्ञात्मा घटेगा। तो प्रज्ञात्मा शब्द जीव मुख्य प्राण में दोनों में घटेगा। सिद्धांति कहे कि अगर आप प्रज्ञात्मा शब्द से जो प्रज्ञात्मा प्राणोस्मी दोनों को जो कहा वो प्राण शब्द से अगर आप जीव अथवा मुख्य प्राण लेंगे, आगे वाला वाक्य कैसे घटेगा? जो यो वे प्राण सा प्रज्ञा, यो वे प्रज्ञा स प्राण, ये दोनों को यहाँ जाका जाता है। सिद्धांत कहते हैं हमारा मत में घटेगा, क्योंकि हम प्राण शब्द से ब्रह्म को कहते हैं, प्रज्ञा शब्द से ब्रह्म को कहेंगे, यो भाई प्राण स ये हो जाएगा। तो पूर्व पक्ष पूछेगा ठीक है आपका तो अभेद तो घट जाएगा, आपका द्विवचन कैसे घटेगा? अस्मिन शरीर बसत उत्क्रामत ये सब, सिद्धांत कहेगा उपाधि को लेकर के भेद सर्वत्र हो जाएगा। ब्रह्म जो है वो एक उपाधि को लेकर के प्राण होगा, एक उपाधि को लेकर के अंतकरण होगा, तो दो उपाधि को लेकर के दो हुआ, जब रहेंगे प्राण ये जब शरीर में रहेंगे एक साथ रहेंगे जाएंगे एक साथ जाएंगे, तो उपाधि को लेकर के ये सब हो जाएगा। तो सिद्धांत कहते हमारे मत से तो प्राण शब्द से ब्रह्म लेने से ये वाक्य घटेगा, आपका मत में कैसा घटेगा? आप प्राण शब्द से या तो जीव लेंगे नहीं तो मुख्य प्राण लेंगे, तो आपको कैसे ये प्राण और प्रज्ञा एक कैसे होगा? पूर्व पक्ष कह दिया अभेद निर्देश क्यों, एक साथ रहे एक साथ निकले इसलिए अभेद निर्देश कर दिया, क्योंकि बाकी में अभेद निर्देश है और भेद निर्देश द्विवचन कैसे घटेगा? सिद्धांती कहता है हमारा तो उपाधि लेकर के द्विवचन घटेगा, तो पूर्व पक्ष कहता है कि वास्तविक स्वरूप तो प्राण और प्रज्ञा ये दोनों भिन्न है, इसलिए स्वरूप को लेकर के भेद हो जाएगा। ये पूर्व पक्ष अपना समाधान दिया। पूर्व पक्ष कहता है कि दोनों में से किसी एक को लीजिए और उपासना करना है। सिद्धांत कहता है कि नहीं, ये तो ब्रह्म का ज्ञान कराने के लिए। अच्छा, भाष्य में पूर्व पक्ष ये कह दिया, अपना पक्ष में सिद्ध कर दिया। अभी कहता है कि ब्रह्म परिग्रह हेतु किम कस्मात भिद्यते। अगर ब्रह्म को लेंगे, यहाँ प्राण शब्द से ब्रह्म को लेंगे, तो सह एव बसत, सह एव उत्क्रामत, ये भेद कैसे घटेगा आपका पक्ष में? ब्रह्म तो एक है। तो पूर्व पक्ष कह रहे हैं ब्रह्म परिग्रह हेतु किम कस्मात भिद्येत, कौन किससे भिन्न होगा? तस्मात इह जीव मुख्य प्राणयोर अन्यतर उभौवा प्रतीये याताम न ब्रह्म इति चेत। इसलिए यहाँ प्राण शब्द से यहाँ तो जीव को लीजिए, नहीं तो मुख्य प्राण लीजिए, अन्यतर अथवा दोनों को लीजिए, क्योंकि उपासना करना है, अब दोनों को उपासना करिए। प्रतीये याताम, ये विधलिंग का रूप हो गया, प्रतीये याताम न ब्रह्म इति चेत। यहाँ तो प्राण शब्द से ब्रह्म को नहीं लिया जाएगा, यहाँ तक पूर्व पक्ष का हो गया। टीका में सिद्धांती कहता है कि यदि सह इति प्रतिज्ञा आ गए, यदि यहाँ सिद्धांती कहता है यदि जीव मुख्य प्राणयोर लिंगात उपास्यत्वम, क्योंकि सिद्धांती आरंभ किया कि उपासा त्रैविध्या, सिद्धांति वाक्य आरंभ हुआ, तीन उपासना आपको प्राप्त हो जाएगा, ये आपत्ति आएगा। इसको कहते हैं अगर आप यदि जीव मुख्य प्राणयोर लिंगात उपास्यत्वम तरी ब्रह्मणोपि लिंगा लिंगानाम उक्तत्वात् उपासनम स्यात्। अगर आप जीव मुख्य प्राण का लिंग है बोल करके वो दोनों का उपासना मानेंगे, तो ब्रह्म का भी लिंग यहाँ कथन हुआ है, अमृत अजर इत्यादि कथन हुआ है, होने से ब्रह्म का भी उपासना प्राप्त हो जाएगा। तो प्राप्त होने से उक्तत्वात् उपासनम स्यात्, ब्रह्मणोपि उपासनम स्यात्, तो होने से अभी उपास त्रैविध्य हो गया, तीन प्रकार की उपासना हो जाएगा। पूर्व पक्ष कहेगा इष्टापत्ति, तो सिद्धांत कहता है कि न छ इष्टापत्ति, यहाँ इष्टापत्ति नहीं है। क्यों? उपक्रमादीना निश्चित एक वाक्यता भंग प्रसंगात इत्याह, उपक्रम उपसंहार इत्यादि के द्वारा अभ्यास ये सब लिंग के द्वारा यहाँ एक वाक्यता का गम्यमान हो रहा है, यहाँ एक वाक्यता पता चला है, अर्थात उपासना एक विषय का है, अर्थात एक वाक्यता अर्थात वाक्य का तात्पर्य एक होना है। उपक्रम उपसंहार अभ्यास इत्यादि को विचार करने से वहाँ एक उपासना का ज्ञान हो रहा है, उपासना त्रैविध्य नहीं हो पाएगा। एक वाक्यता भंग प्रसंगात, भाष्य में नैतदेवम, सिद्धांति कह रहा है कि नैतदेवम एतद एवं न, एवं कहने से जो पूर्व पक्ष कहा, तो सिद्धांत कहता है कि एतद एवं यथा त्वया उक्तम तथा न, क्यों? उस प्रकार मानने से उपासा त्रैविध्या, उपासना तीन प्रकार की प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो गया सूत्रांश, अभी उसका व्याख्यान देते हैं। एतद एवं न कहा, इसका अर्थ कहते हैं एवं सती, तो एवं सती त्रिविध उपासनम प्रसज्येत, सिद्धांत कहता है कि तीन उपासना का प्रसंग आ जाएगा, जीव उपासना मुख्य प्राण उपासनम ब्रह्म उपासनम च इति, ये तीन उपासना प्राप्त होगा। न च एतद एकस्मिन् वाक्ये अभ्युपगन्तुम् युक्तम, एक वाक्य में ये तीनों प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा माम बीजानि, ये एक वाक्य में ये तीन उपासना नहीं माना जा सकता है। उपक्रम उपसंहाराभ्याम ही वाक्यकत्वम अवगम्यते, उपक्रम प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा कह करके अंतिम में उपसंहार दिया कि अजरम अमृतम, ये जैसे नेमी अर में अर नाभि में, इसी प्रकार सर्वम प्राणे समर्पिता, ये अंतिम है सब कुछ प्राण में समर्पित, तो ये उपसंहार हो गया, तो इसलिए प्राण शब्द से ब्रह्म ही लेना होगा। एक वाक्यता अवगम्यते, तो दिखाता है सिद्धांति माम एव बीजानी ही इति उपक्रम्य, ये हो गया तीन एक कौशित, ये उपक्रम आरंभ करके प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा तम माम आयुर अमृतत्व इति उपास्व, ये हो गया तीन दो, तो ये बीच में आ गया। तो माम एव बीजानी ही कह करके उपक्रम, प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा कह करके ये बीच में आया, अभ्यास हुआ फिर इति उक्त्वा स एष प्राण, ये तीन न है अंतिम में, स एष प्राण एव प्रज्ञात्मा आनंदो अजरो अमृत, ये अंत में हो गया। जो प्राण शुरू से आरंभ हुआ था उपक्रम में, बीच में भी था, वही प्राण ही प्रज्ञात्मा और वो आनंद अजर अमृत, ये सब बिल्कुल ब्रह्मपरक वाक्य है। इति एक रूप उपक्रम उपसंहार दृश्यते, उपक्रम उपसंहार यहाँ एक रूप है ऐसा दिखते हैं। उपक्रम उपसंहार अगर एक रूप है तत्र अर्थैकत्वं युक्तम आश्रयितुम्, अगर उपक्रम उपसंहार एक रूप है तो अर्थ भी एक है, ऐसे आश्रय करना ये ठीक है, अर्थात ऐसे निश्चय करना ये ठीक है। टीका में पूर्व पक्ष कहते हैं नच स्वतंत्र पदार्थ भेदात वाक्य भेद किंग न स्यात्। सिद्धांत कह दिया कि उपक्रम उपसंहार लेकर के एक वाक्य है, पूर्व पक्ष कहता है कि नहीं, स्वतंत्र पदार्थ उपक्रम में पद का अर्थ जो है, उपसंहार में पद का अर्थ भिन्न है, तो एक वाक्यता होने का कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि उपक्रम में है प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा, तो वो जीव परक इत्यादि अथवा मुख्य प्राण परक इत्यादि सब हो सकता है। अंतिम है आनंद अजर मतलब ये अमृत ये है, तो ये जीव परक हो करके अर्थात जीव का स्वरूप लेकर के इस प्रकार कथन हो सकता है, तो इसलिए एक वाक्यता होना कोई आवश्यक नहीं है। स्वतंत्र पदार्थ भेदात वाक्य भेद किम न स्यात्, एक वाक्यता क्यों मानेंगे। सिद्धांत कहता है इति नच वाच्यम, जीव मुख्य प्राणयोर उक्त लिंगानाम ब्रह्मणी नेतुम शक्यतया स्वातंत्र्य असिद्धे। सिद्धांत कह रहे हैं कि अगर हम उपक्रम उपसंहार में ब्रह्म को ग्रहण करेंगे तब जो लिंग आप जीव परक अथवा मुख्य प्राण परक दिखा रहे हैं वो सब लिंग ब्रह्म में भी समन्वय हो सकता है। कैसे कहेंगे कि अगर प्रज्ञात्मा दिखाया, प्रज्ञात्मा प्राण, तो यहाँ प्राणों को ब्रह्म कहने से प्रज्ञात्मा प्रज्ञान रूप ज्ञान रूप ये ब्रह्म में बिल्कुल समन्वय होगा, और जहां पर उत्क्रामत और बसत कहते हैं वो आप सब उपाधि को लेकर के हो जाएगा। तो जो लिंग आप जीव परक मुख्य प्राण परक दिखाते हैं वो तो ब्रह्म में समन्वय हो जाएगा, तो मुख्य प्राण जीव मुख्य प्राणयोर उक्त लिंगानाम ब्रह्मणी नेतुम शक्यतया, नेतुम अर्थात समन्वयितुम समन्वय कर सकते हैं, होने से स्वातंत्र्य असिद्ध है, इसलिए स्वतंत्र नहीं है। पूर्व पक्ष क्या कहता कि उपक्रम में आप मुख्य प्राण जीव इत्यादि हो और जो उपसंहार है अमृत अजर ये जो कहा गया वो चाहे आप ब्रह्म पर को ले, इसलिए दो वाक्य अलग अलग है, एक वाक्य होने का आवश्यक नहीं है, इस प्रकार के पूर्व पक्ष का। सिद्धांत कह रहा है कि उपक्रम में जो है वो भी ब्रह्म पर लिया जा सकता है, इसलिए उपक्रम अंश में स्वातंत्र्य नहीं है। और दूसरा है कि अफल पदार्थ से फल वाक्यार्थ शेषत्व प्रधान वाक्यार्थ अनुसारेण तलिंग नयन से उचितत्वात्, जो अफल पदार्थ है वो फल वाला वाक्य का अर्थ के साथ एक वाक्यता करना चाहिए। फल वाला वाक्य क्या है, जो उपसंहार इत्यादि में है अमृत ये आनंद इसी प्रकार के है वो फल वाला वाक्य है, और शुरू में जो है कि माम बीजानी ही प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा, तो इस प्रकार की प्राण का उपासना करने से क्या फल होगा, अफल है, तो इसलिए फलवत सन्निधा अफलम तदंगम, ये न्याय है, फलवत सन्निध अफलम जो होता है वो तदंग हो जाता है, फलवत सन्निधा बफलम तदंगम ये न्याय है। सिद्धांत कह रहा है कि अफल पदार्थस्य जो अफल पदार्थ है फलवत सन्निधा बफलं तदंगम, इस प्रकार के अफल पदार्थस्य फल वाक्यार्थ शेषत्व है ना, जिस वाक्य में फलवत का कथन है फलवत वाक्यार्थ, अफल पदार्थस्य अफल जो पद का अर्थ है वो फलवत वाक्य का जो अर्थ है उसका शेष हो जाएगा ये अफल पदार्थ हो करके, प्रधान वाक्यार्थ अनुसारेण तल्लिंग नयन से उचितत्वात्। प्रधान वाक्य हो गया जो फलवत वाक्य, उसके अनुसार अफल वाक्य का जो लिंग दिखता है उसको फल वाला वाक्य के अनुसार उसको व्याख्यान करना है, नयनम समन्वय करना उचितत्वात् करना चाहिए। नहीं प्रधान वाक्यार्थ ब्रह्म लिंगम अन्यथा नेतुम शक्यम नवा तद उचितम। जो प्रधान वाक्य है ब्रह्म परक, वहाँ ब्रह्म लिंग है, उसको अन्यथा नहीं ले पाएंगे। आनंद अजर अमृत ये सब आप प्राण जीव में नहीं ले पाएंगे, अन्यथा नेतुम न सक्यम और नवा तद उचितम। जो फल वाला वाक्य है ब्रह्म परक, उसको आप जीव परक मुख्य प्राण परक ले भी नहीं पाएंगे और लेना उचित भी नहीं है, क्योंकि अफल है। फल वाला को अफल परक करने से क्या लाभ होगा, न उचितम इति। भाष्य में कहा न च ब्रह्म लिंगम अन्य परत्वेन परिणेतुम सक्यम। जो ब्रह्म लिंग है आनंद अमृत अजर इत्यादि, उसको अन्य परक मुख्य प्राण जीव परक आप परिणत कर ही नहीं पाएंगे। किंतु जो अन्य परक है जीव परक अथवा मुख्य प्राण परक, उसको आप ब्रह्म परक कर सकते हैं, तो ये सिद्धांति का। अच्छा, और आगे दशानाम भूतमात्राणाम प्रज्ञामात्राणाम च ब्रह्मणो अन्यत्र अर्पण अनुपपत्ति। सिद्धांत कहता है कि देखिए, और बात कहा गया कि भूत मात्रा और प्रज्ञा मात्रा सब प्राण में अर्पित है। भूत मात्रा दस, भूत शब्द से पंच महाभूत, मात्रा शब्द से पांच शब्द आदि, ये दस हो गए। और प्रज्ञा मात्रा, प्रज्ञा मात्रा करने से प्रज्ञा हो गए पांच ज्ञान, और मात्रा हो गया पांच इंद्रिय, ये दस हो गया। ये जब दस दस सब, ये सब ब्रह्म में ही अर्पित, जैसे रथ नाभि कहा, तो ये सब ब्रह्म में ही अर्पित है। वो अन्यत्र अर्पण अनुपपत्ति, ये ना जीव में अर्पण होगा ना मुख्य प्राण में अर्पण हो पाएगा, ये तो सब ब्रह्म में अर्पित होगा, सब ब्रह्म में कल्पित है। यहाँ तक अर्थात सूत्र का जो प्रथम अंश था उपासा त्रैविध्यात, यहाँ तक ये अंश, ये पूरा पूरा हुआ। अच्छा, सूत्र शेषम व्याचष्टे, ठीक है आज यहाँ तक। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यम्।